حرف آخر، یہ ایک نہایت زبردست کام ہے، اس کو انجام دینے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اور سجادہ نشین حضرات اپنے حجروں سے نکلیں۔ علماء کا فرض تو ظاہر ہے کہ انہیں درجۂ خصوصیت اور انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت جیسی فضیلتیں کچھ مفت ہی میں نہیں ملیں گی، بلکہ ان پر امت کی اصلاح و ہدایت کا ایک بہت بڑا بار رکھ دیا گیا ہے، جسے اٹھانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرنے پر وہ خدا کی شدید گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ہم حضرات صوفیاء کرام کو بھی ان کا فرض یاد دلانا چاہتے ہیں، جن سجادہ ہائے طریقت پر وہ جلوہ فرما ہیں وہ ارشاد و ہدایت کی مسندیں ہیں۔ ان کی وراثت اپنے ساتھ چند فضیلتیں اور دنیاوی فوائد ہی نہیں رکھتی، بلکہ وہ بہت سی ذمہ داریاں اور بہت سی مسئولیتیں بھی رکھتی ہیں۔ آج اگر یہ حضرات ان ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں تو ایک مسلمان سے بیعت لینے کے بعد اس کی اصلاح و تزکیہ نفس کے لیے ان پر عائد ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے سینکڑوں مصائب کا علاج ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے سجادہ نشینیوں اور پیران طریقت کا حلقہ ارادت کروڑوں مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ان کو ایسا زبردست اثر حاصل ہے کہ وہ اپنے ایک اشارے سے ان کی زندگیوں کا نظام بدل سکتے ہیں۔ ایسی کثیر جماعت میں اسلامی خدمت کا جوش پیدا کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ چند ہی سال میں اس سرزمین کا نقشہ بدل دیا جائے۔ کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے کاشانہ امن و عافیت سے نکل کر اس نازک وقت میں کچھ خدا اور اس کے دین حق کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے؟ تدوین خرم مراد، ماخذ اسلام کا سرچشمہ قوت۔